رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ لفظ بول دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ایسے انسان کو کہا جاتا ہے حسبک قد ہدیت وکفیت وبقیت، میرے بندے تم ہدایت یافتہ بنا دیے گئے ہو، تجھے تیرا رب کافی ہو گیا ہے اور تجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو تب بھی انہی کریمات کو ادا کیا کرتے تھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، جو صحیح الجامع کی روایت ہے 4716، لیکن اگر سات روایتوں کو جمع کیا جائے دعا یہ بنتی ہے جو پڑھنی چاہیے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی وعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کرتے وقت بھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے قربانی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کو تم اپنے بستر جاؤ تو وہاں بھی آپ کو یہ الفاظ پڑھ کے ہی لیٹنا چاہیے، بسم اللہ وضعت جنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، واخسأ شیطانی، وفک رہانی، وثقل میزانی، وجعلنی فی الندی الاعلی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4649، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ اپنے آپ کو بستر پر لٹا رہا ہوں، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دینا اور شیطان کو مجھ سے دور کر دینا، اور میں اگر کسی بھی اسیری میں ہوں اے اللہ اس اسیری کو ختم کر دے، غموں سے آزاد کر دے، بیماریوں سے آزاد کر دے، اور میرے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ کر دے، اللہ قیامت کو میرے درجے کو بلند کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب کسی میت کو آپ نے قبر میں اتارنا ہے تو وہاں بھی یہی کلمات بولیے، اذا وضعتم موتاکم فی قبورہم، جب تم میت کو قبر میں داخل کرو تو سنت یہ ہے، یدخل من قبل رجلی، لوگ قبر کے دائیں یا بائیں چار پی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سنت کیا ہے، پاؤں کی طرف چار پی رکھے، یدخل من قبل رجلی، پاؤں کی طرف سے میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اتارے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 832۔